เรื่องสมรักสองสมรสโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการจงดังเกิดมีแด่คู่บ่าวสาวทั้งสองตลอดทั้งญาติสนิทมิตรสหายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองที่ได้มาร่วมกันณพิธีมงคลสมรสแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสมชีวิตกถาพลานาหลักธรรมสำหรับส่งเสริมชีวิตของคู่ครองให้ราบรื่นปองดองสม่ำเสมอสมกันเพื่อฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีขอคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชนเนื่องในงานมงคลสมรสอันเป็นส่วนกุศลพิธีที่จะนำพระพุทธศาสนวาทมาเป็นเครื่องประสาทพรเพิ่มพูนสิริมงคลแก่คู่สมรสให้ประสบความสุขความเจริญสถาพรรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์แห่งชีวิตครองเรือนตลอดกาลนานตามคู่ควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ภูมิก่อนอื่นใดนั้นอาตมาใคร่จะขอแสดงความรู้สึกในใจสักเล็กน้อยที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเช่นนี้ตามปกติแล้วในภาคอีสานโดยเฉพาะในภาคอีสานนี้คือเมื่อมีเวลาคู่บ่าวสาวจะแต่งงานมงคลสมรสจะร่วมท้ายจมหัวเป็นเมียผู้สามีภรรยากันตามประเพณีของชาวอีสานนั้นมักจะไม่มาเกี่ยวข้องกับทางศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไปเกี่ยวข้องกันกับพิธีทางศาสนาพราหมณ์ผูกขวัญบายสีอะไรต่างๆแต่วันนี้กลับเข้ามาเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนาแต่มาจึงรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานนี้งานนี้ถือว่าเป็นงานมงคลอย่างน้อยคู่บ่าวสาวทั้งคู่เป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชีวิตมีความอิ่มอกอิ่มใจปราบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งคือการได้สมรสแต่งงานกันนี่แหละอันหนึ่งมีการแต่งงานสมรสนั้นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือทุกคนจะต้องมีฐานะมีหน้าที่ใหม่หน้าที่ฐานะของความเป็นภรรยาเป็นสามีรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อมาหน้าที่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ก็จะตามมาชีวิตในตอนนี้จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมเอาคุณงามความดีกำลังจิตกำลังใจทั้งหมดมารวมกันในวันเริ่มต้นจึงจัดให้เกิดมีพิธีกรรมคือการแต่งงานเป็นมงคลสมรสแบบพิธีเรียกว่ามงคลพิธีหรือพิธีมงคลคำว่ามงคลนั้นมาจากคำว่ามังคลังอุตมังเศรษฐังความอุดมความเจริญความดีที่สุดนั่นไงในทางภาคอีสานไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ในทางภาคกลางนั้นจะต้องนิมนต์พระอย่างน้อย9รูปอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ไหนพิธีมงคลย่อมมีแล้วแต่ว่าจะมองเห็นกันในแง่ไหนในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการแต่งงานกันสมรสนี้เพื่อเป็นกามโภคีเป็นการบริโภคกามแต่มันก็เป็นหน้าที่ของชาวบ้านผู้ที่มีจริตเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่การแต่งงานหรือการบริโภคกามนั้นมันจะเป็นความเลวร้ายในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีคำสอนไว้ทุกขั้นทุกตอนสำหรับคนเราตั้งแต่เกิดมาพูดง่ายว่าธรรมะมีประโยชน์มากตั้งแต่บุคคลอยู่ในท้องจนออกมานอนแบเบาจนมาเป็นเด็กเล็กๆจนมาเป็นเด็กโตจนมาเป็นเด็กหนุ่มจนมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนจนมาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่จนตายเน่าเข้าลงไปจะต้องมีธรรมะขออภัยไม่ใช่คุยโฆษณาสรรพคุณพระธรรม เหมือนกับอาหารอาหารนั้นใครจะปฏิเสธได้ว่าเราไม่จำเป็นในขณะที่ยังไม่เกิดมาอยู่ในท้องแม่ก็ยังอาศัยอาหารเข้าไปทางสายเลือดสายโลหิตของแม่หล่อเลี้ยงพอคลอดออกมาก็ต้องอาศัยอาหารชนิดหนึ่งกินนมกินอาหารละเอียดเลี้ยงซึ่งแม่นั่นแหละป้อนพอโตมาเป็นเด็กเล็กก็กินขนมกินอะไรต่ออะไรโตเป็นเด็กนักเรียนก็กินอีกอย่างหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวชอบกินอย่างหนึ่งเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยงก็ต้องมีอาหารอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ใกล้ตายแล้วก็ย่อมมีอาหารทั้งทางกายทางจิตมีสิ่งมีทำหล่อเลี้ยงยิ่งมีธรรมะชั้นสูงมีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมเวลาตายก็ธรรมะนั้นเป็นเครื่องมือนอนดูความตายของตนเองเหมือนดูคนอื่นตายปล่อยวางทุกอย่างดูความดับไปเสื่อมไปสิ้นไปของลมหายใจของสังขารมันดูตะเกียงมันมอดมันดับมันหมดเชื่อหมดน้ำมันหมดไส้ไม่เป็นทุกข์ไปแล้วอะไรเลยแม้แต่จะตายอย่างนี้ก็ดูว่าอำนาจแห่งธรรมนั้นจะต้องยังรากลงไปถึงแต่ในท้องในขณะที่ตั้งท้องพ่อแม่คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันใหม่จะต้องรู้ว่าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่แล้วอยู่ในท้องนี่ไม่กี่วันจะคลอดออกมาในช่วงนี้พ่อแม่ยิ่งจะต้องมีศีลมีธรรมสมาทานศีลอย่างพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ถ้าเราศึกษาดูให้ดีๆเราก็จะเห็นถึงคนที่เป็นคนมีบุญคือพระโพธิสัตว์หรือมหาบุรุษทั้งหลายเมื่อท่านตั้งท้องทั้งครรภ์พ่อแม่ก็จะต้องเริ่มสมาทานอุโบสถอยู่ในศีลในธรรมแล้วมันก็ล้อเลี้ยงแวดล้อมแวดล้อมจิตใจของผู้อยู่ในท้องเป็นคนดีที่ทำมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะฉะนั้นก็ให้ครูบาอาจารย์ทั้งสองได้ตั้งใจฟังกันหน่อยให้เกิดประโยชน์เป็นสิริมงคลโดยอาศัยอำนาจแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ลงมาประสาทเป็นพรพรนั้นมาจากคำบาลีว่าพระพอรอเรียบระบระบระที่แปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐอันนี้เราต้องการให้ได้รับสิ่งประเสริฐสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่สูงสุดเลยจัดพิธีมงคลขึ้นมาพิธีมงคลคือพิธีที่ดีที่งามแวดล้อมภายนอกให้จิตใจได้ดีได้งามส่วนอีกมงคลภายในนั่นอยู่เหนือพิธีรีตองอยู่เหนือพิธีกรรมเรียกว่าธรรมมงคลมงคลภายในนี้เรียกว่าธรรมมงคลคือธรรมะความถูกต้องความดีความงามที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามฐานะตามหน้าที่ถ้าอย่างนี้เรียกว่ามงคลภายในคิดดูเถอะว่ามงคลนั้นก็ยังมีละเอียดทั้งมงคลภายนอกทั้งมงคลภายในวันนี้มงคลภายนอกคุณพ่อคุณแม่ญาติสนิทพี่สหายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งสองทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายชายมาแต่ไกลนู่นเอารถมาเรือมาจากกรุงเทพมหานครนั่นแหละท่านมาจัดพิธีมงคลคือมาแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อมภายนอกจัดสภาพเป็นอยู่ให้มาให้กำลังใจมาอวยชัยให้พรหลั่งหลากไหลความปรารถนาดีความหวังความอยู่เย็นเป็นสุขของลูกของหลานเลยมาจัดงานมงคลพิธีขึ้นพิธีมงคลให้พิธีงดงามพอทั้งสองจึงเปรียบเสมือนเกิดขึ้นมาเดินทางคนละเส้นคนหนึ่งอยู่สกลนครคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่ในป่าในต้องอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านในเมืองอันศิวิไลแล้ววันหนึ่งก็ได้เดินทางไปบรรจบพบกันที่ทางสองแท่นก็เลยชอบอกชอบใจดูอะไรมันถูกอกถูกใจกันไปหมดก็เลยตัดสินใจรักกันร่วมท้ายจมหัวจะตกลงเป็นเมียเป็นผัวพร้อมที่จะหัวเราะพร้อมที่จะร้องไห้ด้วยกันในโลกไหนมุมโลกใดในนรกในอาเวจีในสวรรค์ที่ไหนก็พร้อมที่จะไปด้วยกันพร้อมที่จะหัวเราะพร้อมที่จะร้องไห้พร้อมที่จะตกนรกพร้อมที่จะขึ้นสวรรค์ด้วยกันพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามยากพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันและกันในยามจน มองสู่รูทางเป้าหมายแห่งชีวิตอันเดียวกันทั้งสองคนก็เลยมารวมเจตรวมใจกันเข้าเป็นจิตใจดวงเดียวกันเพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตซึ่งแก่กันและกันให้ประสบเป้าหมายคือความสุขความเจริญของชีวิตก็เลยเกิดมีพิธีมงคลสมรสขึ้นมาการกระทำอย่างนี้แหละเรียกว่าสมรสเพราะสมรสมันจะคำว่าสัมมาสิงละโสภาษาบาลีสัมมาแปลว่าสม่ำเสมอละโสก็แปลว่ารสนิยมนะตอนนี้เรามีรสนิยมจงกันเสมอกันไม่เกินกว่านี้ไม่ย่อนกว่านี้ผู้ชายมีหลายพันล้านคนในโลกผู้หญิงก็มีหลายพันคนในโลกแต่รสนิยมที่เกิดความรักนั้นมีเพียงหนึ่งเดียววันนี้ไม่มีใครเกินกว่าเจ้าบ่าวที่มาที่นั่งอยู่ต่อหน้าในมอนนี่ไม่มีใครเกินฝ่ายหญิงคนที่นั่งเคียงข้างวันนี้ทั้งสองคนก็จึงเกิดคำว่าสมรสสมรักคือมีรสสม่ำเสมอกันมีความรักสม่ำเสมอกันก็เลยขุดลุ่มฝังศพแห่งความรักไม่มีความรักที่จะเผื่อแผ่ให้แก่ใครอีกแล้วก็เลยตกลงร่วมหอแต่งงานกันฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยมาร่วมกันเป็นจำนวนมากเพื่ออวยชัยให้พรให้กำลังใจให้ความปรารถนาดีให้เกิดสิริมงคลแก่ทั้งสองก็เลยจัดงานพิธีมงคลสมรสขึ้นมีเรียกว่าพิธีมงคลได้ผ่านไปที่เป็นมงคลภายนอกเพื่อให้เราได้รับทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหวังดีท่านปรารถนาดีมาพร้อมหน้าพร้อมตาต่อเมื่อการงานล่วงไปหลายวันหลายคืนไปขอให้เหตุการณ์อย่างนี้ยังประทับอยู่ในหัวใจว่าเราได้แต่งงานได้มงคลสมรสกันโดยเต็มพร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ต่อหน้าเป็นผู้มาให้กำลังใจประชาประสาทพรอวยใจให้ของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีลักษณะพิเศษคือยังมีการมงคลสมรสต่อหน้าพระรัตนตรัยอีกด้วยมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นั่นพระรัตนตรัยอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมถ้อยคำที่พระท่านเจริญพระพุทธมนต์ไปเมื่อกี้เป็นภาษาบาลีที่ผ่านไปหยกๆนั่นเป็นถ้อยคำอันเป็นตัวแทนเห็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศออกไปพระสงฆ์ที่นั่งกันทั้ง9รูปทั้งหมดนั้น10ทั้งอาตมานี่ด้วยก็ถือได้ว่านี่แหละคือตัวแทนของพระสงฆ์รวมแล้วต่อหน้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นสักขีเป็นพยานในความรักนี่เรียกว่าเราได้สมรสกันแล้วสมรักกันแล้วพิธีมงคลก็ได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่งคือธรรมมงคลมงคลภายในคือธรรมะความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าทำไปแล้วมันเป็นปัญหามันเป็นทุกข์สิ่งนี้ถ้าทำแล้วมันจะก่อให้เกิดความทุกข์มีความจริงสิ่งจะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันเพื่อดำเนินชีวิตในการครองคู่วันนี้ให้มันดีมันงามจนไปถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของชีวิตมาเพื่อกูลต่อกันและกันเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตทั้งสองให้ราบรื่นให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปจะต้องรู้จักธรรมอันนี้เราเรียกว่าธรรมมงคลท่านเจ้าภาพก็เลยได้อาราธนานิมนต์อาตมามากราบธรรมิกถาเพื่อประสาเป็นพรให้เป็นธรรมมงคลจึงขอให้ทั้งสองได้ตั้งใจฟังหน่อยก่อนอื่นใดนั้นขอพูดถึงพิธีมงคลก่อนสักเล็กน้อยในภาคอีสานนี่มีพิธีแต่งงานมงคลสมรสนั้นไม่ค่อยเอามาเกี่ยวกันกับพระสงฆ์องค์เจ้าเกี่ยวกันกับพวกพราหมณ์ลัทธิประเพณีทางพราหมณ์เชิญพราหมณ์คนแก่คนเฒ่ามาสู่ขวัญทำบาบาสีข้าวงัวข้าวควายกันกินหรือเล่ากินยากัน หมดเงินหมดทองกันไปทุกยากลำบากกันไปมีหน้ามีตากันไปแต่เสร็จแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินทุกร้อนกันไปนี่รู้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะเป็นบางคนตรงไหนแต่พ่อแม่ของเราก็ได้นับถือได้กระทำมาถ้าจะมองในแง่พุทธศาสนาแล้วเปรียบจะไม่มีมงคลอะไรเหลือไว้เลยในพิธีมงคลสมรสของชาวอีสานพื้นบ้านเริ่มตั้งแต่จะไปสู่ไปขอฝ่ายหญิงฝ่ายชายชอบอกชอบใจกันแล้วก็ไปสู่ขอการไปสู่ขอนั้นก็ต้องถึงควรเล่าไปตั้งแต่บ้านไปถึงก็กินเหล้าให้มันเมาซะก่อนทั้งพูดที่จะไปโอนไปอาหารไปสู่ไปขอแล้วก็เอาไปเทไปรินให้ฝ่ายหญิงกินคือฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ถ้าไม่เอาไปให้ก็ผิดประเพณีต้องถามเอาซะก่อนเอาเหล้าไปเปิดประตูไปไขปากเปิดประตูปากไม่ฉะนั้นมันพูดไม่ได้มันอับอายหรือยังไงพอเมาแล้วจึงจะพูดกันรู้เรื่องพูดกันด้วยความเมามัชฌะตมาทัฏฐามาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอเริ่มต้นก็เอายาพิษไปฝากกันเลยนี่ไม่ทราบว่าจะเป็นมงคลอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกมัชฌะตามาจะสัญญาตมาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตมังนี่เป็นมงคลคือไม่ดื่มไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตมังคารมุตตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่งเอามงคลที่พุทธเจ้าสอนแล้วมันก็ไม่มีมงคลอะไรเลยมีแต่อัปมงคลมีแต่เสน่ห์จังไรว่าไปแล้วก็อย่าหาว่าจะมาว่าคนเฒ่าคนแก่นะนี่เป็นงานแรกที่ได้รับอาราธนานิมนต์ให้มาแสดงธรรมในวันนี้ว่าหามงคลทั้งนี้ตามปกติแล้วประเพณีนี้เกิดขึ้นในประมาณยินดีอนุโมทนาอย่างยิ่งท่านเจ้าภาพเป็นชาวกรุงเทพมหานครจากธรรมะอย่างนี้อยากจะให้เป็นสรุปมงคลทั้งในทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังสั่งมาว่าไม่ให้กินเหล้าเมายาเรียบร้อยมองดูงานนี้ไม่มีใครเมานั่งกันสงบสงเงียบอย่างนี้นี่จึงจะถือว่าเป็นมงคลพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านเคยถูกมาได้รับอาราธนานิมนต์จากเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอุคหะเศรษฐีอยู่ในอุคหะสูตรปัญจกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่33หน้าที่35ฉบับเหลืองมีลูกสาวของเศรษฐีจะไปอยู่บ้านผัวจะแต่งงานนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่ท่านตอนนั้นที่เมืองพัทยาที่ชาติยาวันแล้วก็นิมนต์ขอให้พระศาสดาไม่ให้โอวาทแก่กุลนารีลูกสาวของตนเองว่าทำยังไงชีวิตแต่งงานเขาไปอยู่กับผู้กับผัวเขาจึงจะมีความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงธรรมให้ฟังก็ทูลว่าท่านได้ไปประสาทพรให้นั่นเองท่านลองคิดดูเถิดเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าได้ไปเกี่ยวข้องแต่พวกเราไม่ยักษ์ก็มีในภาคอีสานท่านจะมีงานนี้อาตมาจึงคิดถึงพระพุทธเจ้ามากวันนี้ว่าท่านเคยไปเทศไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่ร่วมแต่งงานนั้นได้รับประโยชน์จากพระธรรมอาตมาเป็นลูกศิษย์ท่านปลายแถวก็ได้มีโอกาสมากราบธรรมคาถาในวันนี้ก็เลยนึกว่าไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาบวชตามหลังท่านก็ยังได้ทำหน้าที่อย่างเดียวกับท่านนั้นก็เลยนึกถึงทางคือมาธรรมะที่ท่านนำจะให้โอวาทแต่ลูกสาวของอุคาเศรษฐีนั้นจะมีอะไรบ้างก็จะได้นำมาเล่าให้ฟังในตอนหลังพิธีมงคลต่างๆแล้วในภาคอีสานก็เริ่มทำลายความเป็นมงคลตั้งแต่จะไปสู่ไปขอยิ่งถึงวันแต่งงานยิ่งเละใหญ่ข้าวงัวข้าวควายกันกินลาบเลือดแดงเถือกไปหมดเลยกินเข้าไปได้อย่างไรมองเห็นแล้วสมเพศเวทนาเริ่มต้นไปทั้งเข็มทั้งข้าทั้งเมายาเล่นทำลายศีลห้าหมดพอเมาแล้วมันทำอะไรก็ได้การฆ่าก็เริ่มขึ้นลาบเลือดลาบแดงอะไรก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นพอจะแต่งงานก็เอาพรามมาผู้เฒ่าที่เคยบวชนานเป็นทิศเป็นจานถึงเรียนมาผ้าผ่าบ่ามานั่งตรงกลางให้โอวาทอวยชัยให้พร สุขันติสีสิทธิพระพรบวรเวลาวิเศษสิทธิเลดันเดโซไตยมังคลาสัญญามหามงคลเพื่อจะให้พรพูดอย่างดีเป็นภาษาบาลีสุดท้ายสิสีมณีเป็นมุสันวันนี้เป็นวันดีวันเศรษฐีอมุตโสโตกอันนี้มีโตกไม่จำคำอันนี้เป็นคำมีแก้วคุณน้องตกแต่งแล้วย่อมาเพื่อจะให้พรเปิดคำพูดออกมาเนี่ยเหม็นคลุ้งไปหมดเลยเหมือนกับเปิดไห้ดมคนที่มาอวยชัยให้พรคนที่มาสุขขันมาสั่งมาสอนมันเมาสงบทั้งนี้บางทีล้มฟุบลงไปกับพาขวัญแล้วก็ลากสภาขวัญอาเจียนสภาขวัญหักทั้งแต่ท่าขวัญพร้อมถ้าอย่างนี้ฉันเห็นไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยน่าสมเพชเวทนาเอาคนมาเอาคนง่อคนบ้าบ้าไปมาสอนคู่บ่าวสาวต้องการความเป็นสิริมงคลกับเอาคนชั่วๆอย่างนั้นมาสอนแล้วก็บอกว่าเป็นมงคลจะเป็นมงคลตรงไหนอาตมาพูดอย่างนี้ไม่เกรงใจใครดอกยอมให้ด่าเป็นกระบงกระบุ้งเราทำลายบ้านทำลายเมืองทางอ้อมทำลายลูกทำลายร้านทำลายสติทำลายปัญญาทำลายจิตใจของเขาเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณงามความดีคำสั่งสอนที่ถูกที่ต้องจากพ่อจากแม่วันนี้เขายอมพร้อมใจกันมาฟังอย่างดีแต่ผู้ที่มาให้พรนั้นเมาเหมือนกับเปิดหายดมแล้วก็ลากอาเจียนใส่ในผาขวัญเลยก็มีอย่างเก่าแล้วแล้วจะเอาอะไรมาเป็นมงคลเพราะฉะนั้นทางอีสานของเราทำอะไรมักจะหาว่าอาตมาที่พูดยกเลิกประเพณียกเลิกคำสอนก็ประเพณีเพื่อทำลายคนอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามาปรำปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบสืบกันมาทำสืบสืบกันมาแล้วมันผิดก็ได้เพราะฉะนั้นท่านสอนแล้วและสุดท้ายบอกว่าปฏิรูปังโอปายีกังปาสาธิเกนะสัมปาเทหิจงทำให้มันเหมาะมันสมมันถูกมันต้องมันดีมันงามด้วยอุบายที่ชอบนี่ท่านสอนให้เราปฏิรูปสิ่งไหนมันไม่ดีปฏิรูปแต่ว่าเหมาะสมทำให้เหมาะให้สมไม่ใช่ปฏิรูปเป็นภาษาต่างเมืองเพราะฉะนั้นการกระทำงานพิธีมงคลสมรสในภาคอีสานของเราจึงเป็นการทำลายจิตใจมากกว่าเมื่อฉะนั้นพอมาผูกข้อตอกแขนลูกหลานทั้งสองนั่งพนมมือรับโอวาทรับพรอันดีอันงามเมาเหล้าฟุ้งตีละลูกละลูกเด้อจะได้ลูกแพ้คือกระปูนานาเด้อทิพย์หายไว้ว่าการให้พรสตบี้สตบันทั่วไปหมดเลยเล่นเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวอายหน้าดำหน้าแดงไปแค่นี้จะเป็นสาธรณ์ที่รักกันสดชื่นเย็นนานนะผิดข้องมองใจอะไรบางครั้งให้อภัยกันนะเราทั้งหลายหวังดีต่อเธอทั้งสองลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพูดดีๆงามๆให้ประทับลงไปในหัวใจเวลาเด้อบัดนี้เป็นหนึ่งต่อทั้งสองได้อยู่นั่งกันแถวกับลีนกระทบกระทั่งกันครบกับสาพรเมื่อมันโยนั่งกันจะสิสัตสิกระทบกระเทือนกันเจ้าทั้งสองจะเดือดพิษของตองเทียงกันพิษกันแล้วผู้หนึ่งห่อนผู้หนึ่งเย็นเอออยู่นั่งกันสอนดีๆอย่างนี้บอกดีๆอย่างนี้ตามภาษาผู้ที่ผ่านโลกมานานมันก็จะเกิดประโยชน์นี่พูดปูยี่ปูยำเมาเมาแล้วก็พูดไปทั่วแต่ในพิธีบางอันก็ดีคนโบราณที่แท้จริงท่านคงไม่ปรารถนาอย่างนี้ดอกในภาคอีสานนั่นแต่คนรุ่นใหม่นี่แหละมันสัตตี้สัตตนสักร้อยปีมานี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเก่าแต่ก่อนจะแต่งงานเจ้าบ่าวจะขึ้นบ้านเจ้าสาวหรือเจ้าสาวจะขึ้นบ้านเจ้าบ่าวถ้าไปอยู่กับบ้านเจ้าบ่าวหรือไปอยู่กับบ้านเจ้าสาวก็ต้องไปถึงบ้านเจ้าสาวก็มีคนที่เป็นผู้หญิงนี่เคยเป็นแม่ร้างนางไม้หรือเป็นผู้ชายไม่มากชู้หลายเมียเป็นผู้มารับเคยรับสะพายจูงแขนขึ้นบ้านจูงแขนขึ้นบ้านแล้วก่อนจะถึงก็ให้ไปยืนอยู่บนก้อนหินแล้วก็ล้างเท้าก่อนเรียบร้อยแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยอยู่ตรงนั้นทั้งหมดนี่เป็นเครื่องหมายสอนจิตสอนใจให้คนที่มีความบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตคู่ไม่เคยหย่าไม่เคยร้างมาจูงแขนขึ้นบ้านเป็นศาสนาบอกว่าให้เอาตัวอย่างคนนี้นะเดินตามหลังคนนี้ อยู่กันอบอุ่นรักกันถือมีเท้าจอทองถือสบองจอเพชรเหมือนคนนี้ไม่เคยมีปัญหาในการครองเรือนมีแต่ความรักอันสดชื่นให้เอาอย่างคนนี้จึงให้คนนี้มาจูงขึ้นเพื่อจะบอกว่านี่นะฉันก็เคยทำอย่างนี้มาแล้วและฉันก็อยู่รอดปลอดภัยเลี้ยงลูกเป็นคนดีเลี้ยงหลานเป็นคนดีอยู่อย่างนี้นี่แล้วให้ไปยืนอยู่บนก้อนหินสางขาก่อนจะขึ้นบ้านเป็นปริศนาสอนใจว่าหินนี้มันหนักมันแน่นมันไม่หวาดไม่หวัดไม่ไหวลมพัดเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนพัดต้นไม้พัดหินขอให้เธอทั้งสองนี่จงเป็นผู้ยืนอยู่บนแผ่นหินอยู่ยืนอยู่บนความมั่นคงบนศีลศีลังศีลาวิยะภาวะปกติเหมือนแผ่นหินนั่นคือศีลไม่หวั่นไหวเธอทั้งสองต้องมั่นคงเหมือนแผ่นหินผู้หญิงจะสวยงามเหมือนนางฟ้าอัตสรมาจากสวรรค์เธอก็อย่าหวั่นไหวมั่นคงเหมือนแผ่นหินต้องล้มแต่มีรักเดียวใจเดียวอย่างนี้ฝ่ายหญิงก็เหมือนกันคล้ายๆกับจะบอกอย่างนี้จึงให้ยืนอยู่บนก้อนหินแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดล้างมลทินความชั่วต่างๆออกจากจิตจากใจในอดีตเคยรักใครก็ลืมไปหมดเคยทำอะไรไม่ดีไม่งามวันนี้ล้างทิ้งหมดจะเริ่มต้นด้วยคุณงามความดีร่มท้ายจมหัวเป็นเมียผัวกันแล้วเราก็จะต้องกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีจริงยืนล้างเท้าอยู่บนแผ่นหินก่อนที่จะขึ้นบ้านให้เป็นสิริมงคลมาเป็นเครื่องหมายบอกอย่างนี้จิตใจให้มันคงเหมือนหินไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นมาแต่สิบกระชากบางทีเขาพูดหวานให้สักคำหนึ่งก็ลืมภรรยาลืมสามีฟังคว่ำศพชี้เกลือมือห้อยตาเยอะเกลือมือห้อยหอฟังตะคว่ำซับสาวเสียเจ้าผู้แห้งคนเดินมาพูดอย่างนู้นอย่างนี้มีเธอไม่ดีหัวเธอไม่ดีอย่างนี้ไว้หูฟังหูเหมือนยืนอยู่บนแผ่นหินมีการทะเลาะกันดูให้มีเหตุมีผลอย่างนี้เราอยู่บนแผ่นหินฟังคว่ำศพเสียเกลือมือห้อยหอฟังคว่ำซับสาวเสียเจ้าผู้แห้งมีประเพณีแต่งงานในว่าอีสานมันเป็นอย่างนี้เขามีปริศนาสอนธรรมผู้ที่จะแต่งงานให้ยืนอยู่บนก้อนหินล้างเท้าและจึงให้คนที่ไม่เคยเป็นแม่ไม้เป็นแม่ร่างนางไม้มาจูงแขนขึ้นบ้านอย่างนี้เป็นตัวอย่างทำไมเราไม่คิดกันทำตัวอย่างอย่างนี้แต่เรากลับไปเอาตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามไปเอาหมอสูตรขวัญเมาเหล้ามันก็เปิดไผ่ดมเหม็นฟุ้งมาผูกคอสีมาผูกแขนมือนี้มือซ้ำวันนี้วันดีวันเศรษฐีอามวลตะโศกตกอันนี้มันตกในจันทันอันนี้มันทันในแก้วหากกว่าออกจะพาขวัญพร้อมอย่างเนี้ยทำลายลูกทำลายหลานที่มีการกระทำอย่างวันนี้มันเป็นการกระทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคริ้งกับธรรมอย่างชัดเจนดังนั้นมาจึงเห็นด้วยในการกระทำในวันนี้ทำอย่างถูกอย่างต้องเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าที่ท่านไปเทศไปสอนลูกสาวของอุคหะเศรษฐีในวันที่จะแต่งงานที่ชาติยาวันใกล้เมืองพัทยานั่นเพราะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้โดยเฉพาะคู่บ่าวสาวมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมารับรู้รับฟังพระธรรมอันเป็นมงคลภายในเรียกว่าธรรมมงคลธรรมที่จะเป็นมงคลนั้นอาตมาได้กล่าวเป็นเคปาบทเป็นภาษาบาลีเอาไว้มีอยู่สี่อันว่าสมัครสภาสมศีลาสมจาคาสมปัญญานี่แปลว่ามีมีศรัทธาสม่ำเสมอกันชีวิตคู่ครองนี้มีคำเรียกนิยมว่าชีวิตสมรสเพราะชีวิตสมรสก็หมายความว่ามีอะไรอะไรที่มันสม่ำเสมอกันมีรสสนิยมในจิตในใจเสมอกันในทางพระพุทธศาสนามีคำสอนว่าชีวิตสมรสที่จะมีความสุขชาติรุ่งมั่นคงยืนยาวได้นั้นคู่สมรสควรมีคุณธรรมที่สมกันหรือว่าสม่ำเสมอกันคนชาวอีสานแล้วว่ามันจึงสมกันเฮ้ยจะมันสมกันดิคู่นี่ครับสมภายนอกคือสม่ำเสมอภายนอกมีหน้าที่การงานเสมอกันเป็นครูเป็นหมอเหมือนกันอย่างวันนี้ได้ทราบว่าเป็นหมอเหมือนกันนี่ทำงานอยู่โรงพยาบาลเดียวกันอย่างนี้ในวัดสม่ำเสมอที่ทางสังคม ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันสม่ำเสมอกันมีรูปร่างลงไปทั้งหมดมีความหล่อความสวยความงามความขี้ลุ้มขี้เหร่มีอะไรเสมอกันไปหมดโอ้ยจะมันมันซื่อกันเนาะจะค่อยได้กันจะสมกันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสม่ำเสมอสมรสที่สมรักอันนั้นเป็นการสม่ำเสมอภายนอกนี่ต้องมีการสม่ำเสมอภายในบางคนบางคู่มีคนทำให้มันสม่ำเสมอกันจะพึงเรียกได้ว่าสมชีวีมีชีวิตสม่ำเสมอกันท่านหมายถึงภายในไม่ได้หมายถึงภายนอกเชื่อฟังให้ดีธรรมะสี่ประการคือสมะสทาสมะสีลาสมะจาคาและสมะปัญญาสมะชีวิตธรรมสี่ประการนี้เป็นฐานรองรับชีวิตคู่ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคารวะธรรมสี่อย่างที่คนทั้งหลายเขาได้พูดกันคารวะธรรมมีอะไรสัจจะธรรมะขันติจาคะนั่นใช้ในการดำเนินชีวิตคารวะตั้งแต่ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมมีธรรมสี่ประการนี้ก็อยู่ด้วยกันได้แต่สำหรับธรรมะที่จะให้สม่ำเสมอในการครองชีวิตเพียงสองคนนี้ยิ่งกว่าคารวะจะทำอีกก็คือสมะชีวิตกถาสมะชีวิตธรรมคือทำสี่อย่างดังกล่าวมาแล้วสมะสภามีสภาสมกันเท่ากันสมศีลามีศีลเท่ากันสมจาคามีการศีลสละในจิตในใจเท่ากันสมปัญญามีปัญญาสม่ำเสมอกันชีวิตที่สม่ำเสมอกันอย่างนี้ด้วยสมะชีวิตธรรมสี่ประการนี้แหละเองจะเป็นชีวิตที่ราบรื่นจะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ชื่นคู่ชมไม่ต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ระยำคู่ระกรรมชอบชำระกรรมส่วงเป็นคู่คุณงามความดีคู่ศีลคู่ธรรมหนึ่งสมศรัทธามีศรัทธาสมกันมีศรัทธาเสมอกันศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสความใฝ่นิยมเช่นความเชื่อถือในลัทธิในศาสนาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและความใฝ่นิยมในคุณค่าหรือสิ่งที่ยึดถือเข้าใจว่าเป็นคุณงามความดีต่างๆพูดง่ายๆว่ามีอุดมการณ์อย่างเดียวกันมีหลักการอย่างเดียวกันเลยเข้ากันได้ในหมายถึงศรัทธาอย่างนี้ confidence มั่นใจอย่างนี้มีความใฝ่นิยมอย่างนี้เชื่อถืออย่างนี้เท่าๆกันไปด้วยกันได้ในสิ่งเหล่านี้เบื้องแรกจะทำให้ชีวิตคล้องเรือนกลมกลืนสนิทสนมแน่นแฟ้นเพราะศรัทธาเป็นเครื่องหล่อล้อมความรู้สึกและคิดและพลังชักจูงใจในการดำเนินชีวิตและการทำกิจการงานต่างๆความมีศรัทธาสม่ำเสมอกันเนี่ยศรัทธาเดี๋ยวนี้เป็นศรัทธาในทางพุทธศาสนานี่นะไม่ได้เป็นศรัทธาที่เรียกว่าเฟสอย่างเดียวเฟสอย่างเดียวหมายถึงเชื่อแต่นี่มันต้องประกอบไปด้วยมั่นใจใช่ไหมconfidenceเรียนน้อยมองให้เห็นใกล้ๆก็มีศาสนาเดียวกันมันก็รักกันในยืดถ้ามิฉะนั้นต้องเปลี่ยนศาสนาให้เป็นศาสนาเดียวกันปรับใจให้เข้ากันได้แม้จะถือคนละศาสนาก็อยู่ด้วยกันได้อย่างวันนี้ทั้งคู่ทั้งสองก็นับถือพุทธศาสนาความเชื่อถือในลัทธิศาสนาอย่างเดียวกันนี่แต่เราจึงการมีรสนิยมแนวเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตสมรสถ้าศรัทธาเบื้องต้นไม่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต้องตกลงปรับที่เป็นไปด้วยความเข้าใจต่อกันไม่ได้อาตมาเคยไปอยู่ทางตะวันออกกลางทางทะเลทรายหลายปีคิดว่าตายแล้วตายอีกถ้าหากเรายังนับถือศาสนานี่คงจะแต่งงานกับผู้หญิงอิสลามไม่ได้นั่นแหละเรียกว่ามันไม่มีสมศรัทธามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยแค่นี้เขาอยู่ด้วยกันได้ผู้ชายคนหนึ่งในศาสนาอิสลามมีเมียได้3คน4คนตัวแรกก็คือมีสมะศรัทธามีความเชื่อในพระอัลเลาะห์ว่าพระอัลเลาะห์นี่ทำให้เราทั้ง4คนมาเป็นครอบครัวเป็นเมียกันอย่างนี้มันก็หมดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเรื่องธรรมเรื่องสิ่งเหล่านี้ความเหมาะสมด้านภายในเรียกว่าสมะสมะภายในจำเป็นอย่างยิ่งต่อมาก็สมศีลามีศีลคือความประพฤติสม่ำเสมอกันมีความประพฤติที่เข้ากันได้อยู่ในระดับเดียวกันไม่เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจดูหมิ่นเหยียดหยามหรือขัดแย้งรุนแรงต่อกันเช่นฝ่ายหนึ่งปากร้ายชอบกล่าวคำหยาบอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการอบรมกวดขันมาในด้านพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ทนฟังคำหยาบไม่ได้หรือฝ่ายหนึ่งชอบเป็นนักเลงหัวไม้แต่อีกฝ่ายหนึ่งชอบชีวิตสงบไม่วุ่นวายกว่าเป็นทางเบื่อหน่ายร้าวฉานเลิกร้างตันหรืออยู่อย่างทนทุกข์ทรมานเพราะนั้นสมาธิลามีศีลเสมอกันโดยเฉพาะศีลข้อที่3ในจำนวนศีล5ถ้าไม่เสมอกันตัวนี้พังทันทีต่อมาข้อที่3สามารถจากหามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลสละให้มันสมกันเสมอกันในชีวิตของบุคคลที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นเริ่มแต่ญาติมิตรสหายเป็นต้นไปนั้นคำข้อสำคัญที่จะต้องแสดงออกอยู่เสมอก็คือความเป็นผู้มีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นผู้มีใจกว้างความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในทางตรงกันข้ามก็เป็นความตนนี่มีไม่ให้มันมีความเป็นผู้มีใจคับแคบแข็งกระด้างคู่ครองที่มีจาคะไม่สมกันย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่เรื่อยไปทำให้ชีวิตครอบครัวเป็นชีวิตที่เปาะมีทางที่จะแตกร้าวได้พร้อมที่จะแตกจะร้าวคอนฟลิกต์กันขึ้นมาได้จาคะตอนนี้ต้องมองลึกลงไปถึงความเป็นผู้ไม่คับแคบเอาแต่ใจยอมเสียสละความรู้สึกในใจของตนเองว่าอันนี้ไม่ถูกใจเราแต่เราก็ยอมเสียสละได้เพื่อความสบายใจของคู่ครองส่วนอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันถึงเวลาบางครั้งก็ต้องยอมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าเสียสละเท่ากันโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามในจิตในใจเนี่ยให้มันหมดไปให้มันหมดไปเสียสละไม่โผล่มันไว้อย่างนี้สุดท้ายสมปัญญามีปัญญาสม่ำเสมอกันปัญญาในที่หมายถึงความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ความรู้จักคิดความสามารถในการใช้ความคิดและความเข้าใจในเหตุผลความมีปัญญาสมกันมีในหมายความว่าคู่ครองทั้งสองฝ่ายจะต้องมาเล่าเรียนศิลปวิทยาการจบปริญญามาเหมือนกันเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันเป็นครูเหมือนกันเป็นหมอเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคนหนึ่งอาจจะจบด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งเป็นชาวนาเป็นอะไรก็ตามแต่มันพูดกันรู้เรื่องรับฟังเข้าใจเหตุผลของกันและกันช่วยให้เป็นคู่คิดของกันและกันได้อย่างที่กล่าวไว้ง่ายๆว่าพูดกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องอย่างนี้คนทำข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะสามีภรรยาเป็นผู้ร่วมใกล้ชิดกันทุกเวลาจำต้องมีความเข้าใจร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือกันบรรเทาข้อหนักใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นกำลังแก้กันและกันได้ความมีปัญญาเสมอกันนี้นอกจากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจทำให้ความสนิทสนมกันด้วยดีแล้วยังทำให้ชีวิตคู่ครองทั้งสองฝ่ายเป็นชีวิตที่ส่งเสริมคุณค่าเพิ่มกำลังแก่กันและกันอีกด้วยพระบรมศาสดาจึงแสดงว่าสมชีวิตธรรม4ประการนี้จะเป็นเหตุให้คู่สามีภรรยาได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าตามประสงค์เขาเรียกว่าสมชีวิตธรรมอยู่ในสมชีวิตสูตรจตุคติบาลอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่55หน้าที่77ท่านเคยพูดที่เพศกรามิกทายวันที่บ้านสุงสุมาลคีละแคว้นพักคะตะกัมนกุลบิดานกุลมารดาสองเศรษฐีผัวเมียนี่ทำบุญเลี้ยงพระมีพุทธเจ้าเป็นประธานผู้พุทธเจ้าฉันเสร็จนักกุลบิดาก็บอกว่าพันเตพระกวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญตั้งแต่วันแรกที่ผมได้นำนักกุลมารดาคือเมียของผมมีพ่อแม่ท่านมาอยู่ที่บ้านผมไม่เคยคิดนี้แต่นิดเดียวที่จะนอกองนอกใจเธอจะกล่าวไปใหญ่แม้แต่การกระทำแม้แต่คิดนิดเดียวก็ไม่เคยคิดจะนอกใจเธอฝ่ายนักกุลมารดาก็พูดอย่างเดียวกันว่าหม่อมฉันตั้งแต่ย่างเข้ามาอยู่ในบ้านของนักกุลบิดาแล้วตั้งแต่เป็นสาวจนป่านนี้ไม่เคยคิดล่วงเกินแม้สักนิดเดียวเลยไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำทางกายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละเพราะมีธรรมชีวิตะอุสมะชีวิตะธรรมท่านกล่าวว่าอากังเคยุงเจกหะปฏิโยอุโภชานิปฏิโยดังที่อาตมากล่าวเบื้องต้นแปลว่าถ้าคู่สามีภรรยาหวังจะได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วไซทั้งสองพึงเป็นผู้มีศรัทธาสมกันมีศีลสมกันมีจาคะสมกันมีปัญญาสมกัน มีอุโภชานิปฏิโยทิเทเจวธรรมเมอัญญมัญญังปัสสิตุงอภิสัมปรายัญจะอัญญมัญญังปัสสิตุงอุโภวะอัสสุสมัสธาสมัสสีลาสมัจจังคาสมัสปัญญาเห็นไหมถ้าพูดอย่างนี้มีศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันมีความเสียสละให้อภัยกันเท่าๆกันมีปัญญารู้จักเหตุแต่คนพูดกันรู้เรื่องเท่ากันจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้านี่ท่านพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายต้องคิดนะทั้งสองต้องคิดอย่างพระเวสสันดรกับพระนางวัตรี นั่นมีทำสี่อย่างนี้จึงพบกันมาอยู่ตลอดชาติจนมาถึงต้องเป็นพระเวสสันดรเมื่อถูกเขาไล่ออกจากนครสีทีเทศสุดรพระองค์ก็มีความเสียสละว่าเราไปทุกคนเดียวตายคนเดียวดีกว่าคนที่เรารักคือนางมัตสีและลูกนี้จะได้ไปกับเราเลยนี่คือความเสียสละก็เลยบอกว่ามัตสีเอ้ยฉันนั้นเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีหัวนอนตายปีแล้วไม่ได้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ขัตติยราชขอให้น้องมัตสีจงอยู่ที่สีทีเทศสุดรหรือจะกลับคืนสู่นครมัทธราชเธอยังสาวยังสวยลูกเราก็ยังเล็กโภคะของเราก็ยังมีของเสด็จพ่อที่กรุงเสพีนี้ก็ไม่รังเกียจเธอดอกให้เธออยู่ที่นี่หรือจะกลับไปมัทราชก็ไม่ยากไรคือหบดีมหาสารธรรมมหาสารกษัตริย์มหาสารในแว่นแฟนที่ปรารถนาตัวเธอยังมีเอาเธอมาเพียเลยจะได้ไปทุกอย่างลำบากกับฉันเลยฉันขอเปิดโอกาสให้เธอให้ฉันทุกคนเดียวเธอตายคนเดียวเธอจะได้เป็นห่วงนี่คือความรักที่ฉันมีต่อเธอไม่อยากเห็นเธอทุกอย่างลำบากนี่คือความสีสละของคนที่รักส่วนนางมัตสีก็บอกว่าไม่ได้จะไปนรกไปสวรรค์ที่ไหนก็ขอไปด้วยที่สวรรค์ที่ไหนก็ไม่ปรารถนาถ้าหากไม่มีเสด็จพี่กระหม่อมขาในป่าใหญ่นี้จะมากเลยไพรฉันไม่ยอมถอยหนีจะตกนรกลงสู่อเวจีถ้าหากมีพระเจ้าพี่หม่อมฉันไม่หวั่นเลยโลกเรื่องลือขึ้นชื่อว่าผัวทั้งดีและชั่วพระคุณเจ้าเอ๋ยก็สดแต่กรรมจะตามมาเกิดไม่ขอห่างเลยองค์พระพัสดาจะขอเคียงคู่ไม่ยอมถอยหลังสวรรค์ในวังก็ไม่ปรารถนาขอไปเคียงบาทองค์พระพัสดาจนกว่าชีวาของข้าจะสิ้นบุญมีข้าเป็นเกศจะไม่มีตาดวงชีวาของข้าจะเห็นโสนจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนเมื่อยามอยู่เป็นสุขเคยร่วมฟูกร่วมหมอนเมื่อยามทุกร้อนก็จะไม่เปลี่ยนน้ำใจดูสินี่คือสมัจจาคามตั้งใจว่าการทำอย่างนี้ต้องเป็นปัจจัยเพื่อสิ่งนั้นสมัสีลาสมปัญญาเสมอกันถ้าจะพูดไปแล้วนางมัตสีเมื่อย้อนหลังไปสมัยพุทธเจ้าที่ปางก่อนโน้นพระพุทธเจ้าของเราหรือพระเวสสันดรเนี่ยได้เป็นสุเมธดาบสเหาะมาในอากาศเนี่ยมาเห็นชาวบ้านกำลังทำทางก็แวะลงถามว่าทำอะไรกันเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าที่กองกรจะเข้าไปในเมืองธุมวดีนี้พวกเราทั้งหลายจึงทำบุญเพื่อการสร้างทางสุเมธก็ปรารถนาขอให้เราได้ทำบ้างเราก็อยากจะได้บุญเขาก็แบ่งที่ลำบากให้แกกระทำเอาดินมาถมในที่สุดมันไม่เสร็จในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาเหลือประมาณหนึ่งไม่ถมไม่เสร็จสุเมธบอกคนนอนล้มทับลงในโคลนให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากไปหลังตนเองผ่านไปแล้วก็ปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผ่านไปสุเมธดาบสผู้ยังหนุ่มก็ลุกขึ้นพนมมืออธิษฐานสาธุโดยการสร้างทางและทอดร่างกายเป็นสะพานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิดเมื่อกล่าวจบก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมานั่งหลับตาพนมมือแต่อยู่กับทางสาธุไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนขอให้ได้เป็นภรรยาเป็นเมียของดาบสหนุ่มรูปหล่อคนนี้ด้วยเถิดอย่างนี้สุเมธดาบสก็ชี้หน้าด่าเลยหน้าด่าผู้ชายยีล้นโลกามาชอบฤาษีชีพัยนักบวชหน้าไม่อายทำไมไม่ไปหาเอาชายอื่นเขาปาถนานิพพานตัวเองจะมาปาถนาเป็นเมียอย่างนี้พระนางมัตสีพระนางอุรนาลีคนนี้ก็บอกว่าท่านผู้เจริญท่านหวังซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งที่ท่านต้องผ่านท่านจะต้องมีปัญจมหาปริจาคเกมหาปริจาคอย่างยิ่งใหญ่ห้าอย่างคือให้ทรัพย์เป็นทานให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทาน การที่จะท่านจะให้ทรัพย์ให้อวัยวะให้ชีวิตเป็นทานเหมือนท่านย่อมทำได้เพราะทรัพย์อวัยวะชีวิตเป็นของท่านแต่ถ้าจะให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานให้มีเป็นทานก็ยังทำได้เพราะเมียก็เป็นของท่านแต่ให้ลูกเป็นทานท่านไม่มีเมียท่านจะมีลูกได้อย่างไรและในเมื่อมีเมียและทำเมียของท่านไม่มีสมะจาคาไม่มีสมะศรัทธาไม่มีศรัทธาเท่ากับท่านไม่มีการเสียสละเท่ากับท่านมีคนไหนจะยอมเสียสละลูกเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านยังมองไม่เห็นความปรารถนาดีของข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้านี้แหละจะเป็นผู้หญิงที่ใจถึงยอมเสียสละลูกยอมเสียสละตนเองเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแก่ท่านอย่างนี้สุเมธดาบอกก็ยอมรับเงื่อนไขว่ากันในทูเรนิทานหลังจากนั้นมาถึงสมัยพระเวสสันดรนางน้อยคนนั้นก็มาเป็นมัตสีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงพูดว่าจะต้องพบกันไปทุกชาติถ้าหากมีธรรมสี่อันนี้แห่งนี้อาจารย์เคยยงเจงาปฏิโยอุโพชานิปฏิโยทิเทเจวะธรรมเมอัญญมัญญังปสิตุงอภิสัมปรัญเจวะอัญญมัญญังปสิตุงอุโพวะอัสุสมัสธาสมสีลาสมัจจาคาสมปัญญานี่ท่านพูดอย่างนี้เราไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่55หน้าที่77สมะชีวิตสู้นี่จตุกนิบาตอังคุตตนิกายท่านก็จะได้พบก็เป็นความจริงตัวอย่างในอดีตเอาแล้วเขาผ่านไปเวลาของเรามีน้อยวันนี้เราขอพูดกันอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะหมดเวลาว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จำแนกแจกแจงเรื่องสามีภรรยาที่เป็นลำดับมีคู่ครองที่ดีที่งามต่อกันและที่เลวที่ร้ายต่อกันควรจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าสามีภรรยานั้นจับกันเป็นคู่สร้างคู่สมมีคู่หนึ่งคือคู่ที่มีธรรมสี่อันนี้มีสมาธิลาสมะสัทธาสมะจาคาสมะปัญญาถ้ามีธรรมสี่อันนี้สม่ำเสมอกันสัทธาเสมอกันสินเสมอกันเสละเท่ากันปัญญาเท่ากันเกิดชาติไหนก็พบกันชาตินั้นจนกว่าจะหมดชาติทำลายอาสวะสิ้นกิเลสเห็นอริยสัจนั้นอย่างนี้เรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่ชื่นคู่ชมพระพุทธเจ้าท่านจัดระดับภรรยาสามีไว้7ประเภทคือประเภทที่ดีมาตาภรรยาเหมือนแม่ไอ้แล้วก็มีสิขีภรรยาเหมือนเพื่อนพระคีรีภรรยาเหมือนน้องสาวอาสีภรรยาเหมือนข้าจำนวน4อันนี้ลองคิดดูเถิดสามีก็เหมือนกันเหมือนพ่อเหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนคนรับใช้ถ้ามีภรรยาบางคู่เรียกกันว่าพ่อเรียกกันว่าแม่พาลูกๆพูดถ้อยคำที่ไพเราะพ่อกินข้าวเถิดในเวลาแล้วภรรยาเรียกผัวอย่างนี้ผัวสามีก็เรียกเมียว่าแม่วางเถอะพาลูกกินข้าวเถอะอย่างนี้นี่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในครัวเรือนมีความอบอุ่นใจตลอดเห็นกันมาก็กลัวจะเหน็ดจะเหนื่อยจะหดจะหิวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคู่ชื่นคู่ชมเหมือนน้องสาวตามใจพี่ชายไม่กล้าจะขัดใจอะไรมากพูดอะไรก็ฟังว่านอนสอนง่ายเหมือนน้องสาวกับพี่ชายคู่หนึ่งแล้วก็เหมือนเพื่อนทุกข์ยากลำบากยังไงไม่ทอดไม่ทิ้งเจ็บไข้ได้ป่วยดื้อซักผ้าขี่ตีผ้าอ่อมจมลุกจมนั่งไม่ทอดทิ้งกันในยามยากยามจนเหมือนเพื่อนเป็นเพื่อนตายอย่างนี้แล้วก็เหมือนทาสไล่ไม่มีตีไม่พ่ายจะทุบตีจะด่าจะว่าขออดขอทนไม่ยอมจากไปไหนจะดีจะชั่วผัวของเมียจะชั่วจะเสียเมียของผัวฉันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นทุกอย่างลำบากไม่ดีงามก็ผัวของฉันเมียของฉันอย่างนี้เรียกว่าแบบภาษีภรรยาภาษีสามีสี่คู่นี้จัดอยู่ในประเภทคู่ชื่นคู่ชมส่วนอีก3คู่หลังพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นคู่เวรคู่อมตะถ้าภรรยาเหมือนเพชรฆาตฆ่าทางกายฆ่าทางใจทำอะไรให้สามีหมดกำลังใจเข็นฆ่าโอ้ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจอยู่ตลอดแต่ก็ไม่สามารถจะทอดทิ้งได้เมื่อกับมีเวรมีกรรมเป็นคู่เวรคู่กรรมเรียกว่าฆ่าผัวทั้งทางตรงและทางอ้อมฆ่าเมียทั้งทางตรงทางอ้อมมีดีแค่จะดีแต่ผัวทำอะไรไม่ดีไม่งามมึงเข็นฆ่าน้ำใจเธ ที่ร้าวรานอยู่ตลอดเวลาไม่เข็นค่าน้ำใจหัวให้เจ็บปวดรุนแรงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้โจรีภรรยาโจรีสามีสามีภรรยาเหมือนโจรต่อกันและกันเผลอไม่ได้สิ่งของเงินทองอยู่ตรงไหนหัวหามาเมียเอาไปเล่นไพ่เล่นไฮโลหรือเอาไปปูยี่ปูยำอย่างอื่นหมดไม่รู้จะเก็บหอมรอมริบอย่างนี้เรื่องว่าเมียได้มาผัวไม่ประหยัดผัวมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นแต่กินชิบหายไปวอดหมดเงินทองอย่างนี้เรียกว่าเป็นโจรต่อกันและกันการเป็นโจรต่อกันและกันนี่มันลำบากมากโจรภายนอกจะมาลักข้าวลักของมาปล้นมาจี้เรามีบ้านดีๆใส่กรมีหมาดูเขามีเพื่อนบ้านใกล้ชิดดีงามบอกกล่าวเฝ้าแวดล้อมไว้อย่างป้องกันช่วยกันได้แต่โจรที่นอนกอดกันหายใจรถกำอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ไม่รู้ใครจะมาช่วยรักษาให้เผลอเมื่อไหร่ก็เอากระเป๋าอีกทางไหนเงินอยู่ตรงไหนบางทีได้เงินแล้วก็แอบก็ให้คนนู้นเรียกอะไรต่างๆพวกนี้เรียกว่าเป็นโจรีภรรยาโจรีสามีต่อมาก็มีอีกอัยยากาภรรยาอัยยากาสามีเป็นเหมือนนายครูตะข้อกระโชกโคขาเอาแต่ใจยาว่าดุด่าว่าไม่ถูกใจอะไรนะก็แสดงออกมาฝ่ายหนึ่งก็ก้มหน้าอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นเหมือนนายอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคู่เวรคู่กันจะทอดทิ้งก็ไม่ได้เหมือนกับฟ้าแช่งแผ่นดินสาบให้มาพบกันเนื่องจากขาดศีลขาดธรรมสมสถาสมศีลาสมจาขาดสมปัญญานั่นเองต่อมาอีกคู่ที่เรียกว่าคู่ศีลคู่ธรรมคู่คุณงามความดีมีสัจจะความจริงใจต่อกันจริงทางใจจริงทางวาจาจริงทางกายพูดอะไรก็ไว้ใจกันได้เพราะมีสัจจะต่อกันอย่างนี้ไว้ใจกันได้เลยไม่ยินแหงแทงใจไม่มาตามมั่นใจเมียตนเองมั่นใจโคตนเองอย่างนี้ต่อมาก็มีธรรมะมีความอดกลั้นอดทนไม่แสดงออกมาในสิ่งที่ไม่พอใจบางทีตนเองเคยชินอย่างนี้แต่ภรรยาสามีเคยชินอีกอย่างหนึ่งเพราะเกิดมาคนละบ้านคนละช่องเลยสั่งสมประสบการณ์มาสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันมาพบกันอยู่ด้วยกันก็เลยแสดงอารมณ์เก่าๆหรือว่านิสัยใต้สำนึกเก่าๆออกมาแต่ก็ข่มไว้คงใจตนเองไว้ไม่ยอมยึดไม่ยอมถือสิ่งเหล่านั้นปรับความเข้าใจให้มันถูกกันอย่างนี้เรียกว่ามีธรรมะข่มใจมีขันติอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งภายนอกภายในของจิตใจและร่างกายแล้วก็มีจาคะมีการเสียสละให้อภัยยอมกันได้ให้อภัยกันได้คนหนึ่งร้อนมาคนหนึ่งก็เย็นไว้คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็เย็นลงอย่างนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันได้เรียกว่าคู่ศีลคู่ธรรมคู่คุณงามความดีสุดท้ายคู่รู้จักหน้าที่ภรรยาสามีที่ดีต่อกันสามียกย่องภรรยาว่านี่คือภรรยาของฉันให้เกียรติแก่ภรรยาสองไม่ดูหมิ่นภรรยาของตนเองว่าไม่ดีไม่งามเป็นคนบ้านนอกบ้านนาคนป่าคนดงเอามาเป็นเมียอะไรต่างๆไม่ว่าสามไม่นอกอกนอกใจภรรยาสี่เป็นผู้ยกความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้ดูแลการบ้านการเรือนเงินทองเก็บพร้อมรอมริบ5มีของขวัญของฝากมาให้เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวแสดงถึงความรักอย่างโดดเด่นไม่จางคายอย่างนี้เรียกว่าสามีที่รู้จักหน้าที่เอาใจบริหารจิตใจเมียและตนเองให้ถูกต้องส่วนเมียก็รู้จักหน้าที่1ขยันในการบ้านการเรือนจัดการบ้านการเรือนอย่างดีงาม2สงเคราะห์บุคคลฝ่ายข้างสามีคือไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายของสามีให้ความเคารพครูบาอาจารย์สม่ำเสมอเหมือนกับเป็นของตนเองข้อที่3ไม่นอกใจสามีข้อที่4นั่นเป็นผู้ประหยัดเก็บหอมรอมริบทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ข้อที่5ขยันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตื่นก่อนผัวอีกนอนทีหลังอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องในครอบครัวก็อบอุ่นรักอย่างดูเดิมเหมือนเป็นลูกในเรือนจริงๆเมื่อคุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าคู่สามีภรรยาที่รู้จักหน้าที่ทั้งที่กล่าวมานี่เป็นหน้าที่ที่พุทธเจ้าสอนลูกสาวของเศรษฐีอุคหะเศรษฐีวันที่แต่งงานวันนั้นที่ชาติยาวันนู้นเราเอาละทีนี้เวลาของเรามันก็มีน้อยเข้าทุกทีแล้วตะวันจะมืดจะค่ำอาตมาจะให้ความคิดแก่ท่านทั้งสองคู่บ่าวสาวสามีภรรยากันได้นำไปคิดว่าชีวิตคู่ที่จะมีความสุขที่สุดนั้นจะต้องเกิดมาจากความเห็นอกเห็นใจกันอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของการให้โอวาทประสาทพรนี้ก็อยากจะขอให้เจ้าบ่าวหรือว่าผู้ที่เป็นสามีนี้ ได้มีความเข้าใจมีความเห็นใจต่อภรรยาอีกประการหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายมักจะมองข้ามปัญหานี้มีกันบ่อยๆที่ได้หย่าได้ร้างกันพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายมาตุคามคือผู้หญิงคือสตรีนั้นจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์5ประการซึ่งผู้ชายจะไม่ได้พบความทุกข์เหล่านี้เลยที่ท่านหลายลองคิดดูพระพุทธเจ้าท่านรู้ไปหมดเลยเนื่องจากผู้หญิงเป็นทุกข์อย่างไรผู้ชายเป็นทุกข์อย่างไรสตรีมีความทุกข์จำเพาะตัวอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ชายซึ่งสามีซึ่งจะต้องเข้าใจและประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจหล่อนเห็นอกเห็นใจเธอหนึ่งผู้หญิงจะต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามีทั้งที่ยังเป็นเด็กสาวสามีควรให้ความอบอุ่นใจอันนี้จะต้องคิดให้มากๆว่าภรรยาของเรานั้นเขาเคยอยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่อ่อนจะออกแบบนี้ต้องพัดพาจากพ่อจากแม่มาอยู่กับเราตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวอยู่เราจะต้องรู้จักคอนโซลรู้จักเอาอกเอาใจให้ความอบอุ่นเห็นอกเห็นใจเธอบ้างอย่าเอาแต่ใจสองผู้หญิงนั้นมีฤดูมีประจำเดือนถึงบางคราวก่อให้เกิดปัญหาให้เกิดความแปรปรวนทั้งทางใจทางกายฝ่ายชายควรจะเข้าใจเวลามีประจำเดือนนั้นเป็นไข้มีอะไรอยู่ในตัวด้วยนะมันเป็นการแปรปรวนทางธรรมชาติของร่างกายผู้หญิงและจิตใจมันก็แปรปรวนไปด้วยอารมณ์มันก็แปรปรวนไปด้วยมันกระทบกระเทือนไปจนถึงอารมณ์บางครั้งอารมณ์ของเธออาจจะงุนงงอาจจะไม่สบายแล้วก็ไม่สบอารมณ์ของเราอีกอันนี้จะต้องเข้าใจเธอเข้าใจหล่อนอย่าเอาแต่ใจต้องเข้าใจว่าทำไมหล่อนเป็นอย่างนี้เพราะมีอะไรความจริงหล่อนก็อยากจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีให้ความสุขแต่สามีเสมอนั้นเราจะต้องเข้าใจและอย่าพูดจากระโชกข้อห้ามให้ร้อนร้อนใจมากนะข้อที่สามผู้หญิงนั้นมีครรภ์จะต้องตั้งท้องยามนั้นต้องการความเอาใจใส่บำรุงกายใจเป็นพิเศษบุคคลที่ตั้งครรภ์นั้นอยู่ใกล้ความตายอยู่ใกล้ความตายเหมือนกันกับผู้ชายที่เธออยู่ใกล้ความตายเหมือนทหารไปสู่แนวรบเพราะว่าถ้าล้มฟาดลงมาไหลก็จะตายได้เหมือนนั้นไม่เหมือนท้องเปล่าท้องแตกและจิตใจในช่วงนี้มันจะแสดงออกถึงจิตใจเป็นผู้มีใจน้อยเพราะว่าอยู่ไกลห่างพ่อแม่พี่น้องดูหน้าคนไหนก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องมาแต่กำเนิดถึงขนาดทางศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เวลาจะคลอดลูกทุกคนจะต้องกลับไปข้อที่เรือนของตนนั้นเพราะต้องการความอบอุ่นในยามเช่นนี้ยามหน้าสิวหน้าขวานยามจะตายยามมีคันยามนั้นต้องการความเอาใจใส่บำรุงกายใจเป็นพิเศษและพร้อมกันนั้นในขณะนั้นนางกำลังจะเป็นแม่เราก็กำลังจะเป็นพ่อต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มอบอุ่นไม่จางหายข้อที่4ผู้หญิงจะต้องคลอดบุตรซึ่งเป็นเท้าเจ็บปวดรั่วช้าเป็นทุกข์แสนสาหัสและเสี่ยงชีวิตมากสามีควรเอาใจใส่เหมือนเป็นทุกข์ของตนเองยามคลอดบทนี้ไม่อยากจะดูหน้าใครนอกจากหน้าผัวเท่านั้นอยู่ใกล้ๆคนโบราณคนอีสานเวลาจะคลอดให้ผัวไปนั่งให้เมียให้เมียเทิงให้เมียอิ่งก็จะคลอดลูกคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดอย่างนี้คือในช่วงจะเจ็บจะปวดจะล้มจะตายไม่อยากจะเห็นหน้าใครที่จะเป็นขวัญตาเป็นยุคเป็นยาใจเท่ากับหน้าผัวอันนี้ต้องเข้าใจสุดท้ายผู้หญิงจะต้องคอยปนเปื้อเอาใจใส่ฝ่ายชายฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่ใจตัวพึงทราบซึ่งในความเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจตอบแทนเธอด้วยมีพระพุทธเจ้าท่านพูดอยู่ในสังยุตตนิกายสลายยุตนวรรคเล่มที่18ข้อที่462หน้าที่297 โดยเฉพาะที่สำคัญยิ่งก็คือลูกได้ทำพิธีสมรสแต่งงานกันใหม่คู่บ่าวสาวระหว่างนายเทิดพงษ์ชัชวาลและก็นางสาวกัญญาผ่องสิริเมื่อวานมาสมาทานอุโบสถศีลทั้งสองแล้วก็มาถวายอาหารเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่งดงามซึ่งในยุคนี้ปัจจุบันนี้จะหาได้ยากการกระทำอย่างนี้เป็นการเตรียมปลูกฝังชีวิตคู่